gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Już minęła ósma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zaawansowane są prace nad wydzieleniem Warszawy z województwa mazowieckiego, mówi szef kancelarii premiera. Przypadki koronawirusa potwierdzone na wiecu prezydenta Andrzeja Dudy w Odrzywole. Sanepid prosi uczestników o kontakt. Nie dla unijnego budżetu i złagodzonego mechanizmu praworządności, powiedzieli europosłowie w rezolucji dotyczącej ustaleń z ostatniego szczytu. Warszawa może przestać być częścią województwa mazowieckiego, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Według doniesień prasowych projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w tym miesiącu. Prace są zaawansowane, przyznał w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Tego rodzaju rozwiązania są stosowane na całym świecie, gdzie stolica, która zawsze jest bogatym miastem i ma wpływ nie tylko na region, ale cały kraj, bardzo często jest wydzielana z województwa i warto to rozważać, żeby z korzyścią dla mieszkańców takiego podziału dokonać. Natomiast ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji. Przeciwko wydzieleniu Warszawy z województwa sprzeciwiają się władze Mazowsza i samej stolicy. Nie ma dla tej decyzji żadnej sensownej przesłanki, oświadczył wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. W metropolii warszawskiej generowane jest 80% PKB całego województwa. To właśnie pozwala dzięki dochodom z podatku CIT redystrybuować te środki do regionów, które są regionami peryferyjnymi. Konsekwencją jest zbudowanie niestety dwóch ułomnych województw. Nowe województwo miałoby objąć Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tak zwany obwarzanek. Nowe ognisko koronawirusa na Mazowszu. Blisko 60 zakażeń potwierdzono po weselu w powiecie węgrowskim. Goście, którzy się tam bawili, przyjechali z Warszawy i nie tylko, mówi Barbara Bałkowiec z sanepidu w Siedlcach. W powiecie siedleckim była duża grupa osób, które uczestniczyły w tym weselu. Te osoby były w kwarantannie. Teraz kończone są badania i niestety duża grupa osób ma wynik dodatni. Sanepid poszukuje także osób, które były na spotkaniu z prezydentem w Odrzywole w województwie mazowieckim. Okazało się, że dwie osoby, które brały udział w wiecu 13 lipca, są zakażone koronawirusem. Wczoraj w Polsce było 418 zakażeń, najwięcej od miesiąca. W sumie w naszym kraju od początku pandemii zachorowały prawie 42 tysiące osób. Na całym świecie koronawirusem zakaziło się ponad 15,5 miliona ludzi. Przeszło 630 tysięcy zmarło. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdził, że nie akceptuje ustaleń szczytu dotyczących budżetu Unii na najbliższych 7 lat i domaga się zmian. Deputowani negatywnie ocenili ograniczenia wydatków i złagodzone zapisy dotyczące mechanizmu praworządności. Zgoda Europarlamentu jest niezbędna, by budżet zaczął obowiązywać od stycznia. Polscy europosłowie podzielili się. Ci z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego byli za, przeciwko głosowali deputowani z Prawa i Sprawiedliwości. Podczas debaty europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej skrytykował ograniczenie wydatków na transformację energetyczną, zdrowie czy edukację. Nie możemy się na to zgodzić tu w parlamencie. Musimy poprawić ten budżet. A europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski tak odpowiadał na apele o zmiany ustaleń. Bardziej niż kiedykolwiek Europejczycy potrzebują dziś współpracy, a nie jałowych sporów. Podczas debaty europosłowie większości grup, chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych, domagali się zaostrzenia zapisów dotyczących mechanizmu praworządnościowego i powiązania z funduszami, a także rezygnacji z cięć wydatków. Parlament Europejski może albo zaakceptować ustalenia szczytu, albo je odrzucić, choć możliwe są drobne korekty. Przyjęta rezolucja to stanowisko polityczne do negocjacji z unijnymi krajami. Rozpoczną się one po wakacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 90 latach muzułmanie znów będą się dziś modlić w Hagi Sofii. Decyzję o zmianie stambulskiego muzeum na meczet podjął prezydent Turcji. Kilka dni temu papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi mówił, że jest bardzo zasmucony tą decyzją, a nad Wisłą biskup Piotr Libera ogłosił żałobę w diecezji płockiej i poprosił księży o modlitwę. Zwrócił się do nich, aby o godzinie 15 we wszystkich świątyniach diecezji na znak żałoby zabiły dzwony, a także aby w miarę możliwości opuścić do połowy masztu flagi kościelne. Mówi rzeczniczka płockiej kurii Elżbieta Grzybowska. Hagia Sofia zbudował w VI wieku cesarz bizantyński. Do zdobycia Konstantynopola prawie 1000 lat później była chrześcijańską bazyliką, a przez kolejnych 500 lat meczetem. Po upadku Imperium Osmańskiego aż do dziś działało tam muzeum. To był serwis Trójki.

started dancing under the streetlight and you saw me and I saw that you saw me. And you were always one to wander around these places with eyes for ears and ears for ideas. And I said, I'll tell you what it was, I liked the way we felt. Your friend, he kept on talking, but I couldn't care. I know how I get when I hear people lie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dziś trawa w naszym ogródkowym studiu nie jest bardziej zielona, a dziwne, bo gościem jest poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam serdecznie, ale jest pięknie. Dlaczego PSL nie chce wydzielenia Warszawy z Mazowsza i marszałek Struzik mówi nawet, że zrobi wszystko, żeby zablokować ten pomysł? No to już nie pierwszy pomysł. Raz się nam go udało zablokować. Będziemy robić wszystko, żeby nie było rozrostu administracji, nie było zburzenia wspólnoty województwa mazowieckiego, żeby przedsiębiorcy nie musieli jeździć do nowych urzędów po koncesje, po różnego rodzaju pozwolenia, żeby nie rozbijać i też nie ograniczać szans na dofinansowanie tej biedniejszej części województwa mazowieckiego. Jeżeli ale to wydzielimy... właśnie pod hasłem, że ma być więcej pieniędzy dla tych biedniejszych. Ale jak może być więcej pieniędzy, jak główne wpływy podatkowe są z miasta Warszawy i z okolicznych powiatów. Tutaj jest najwięcej... No tak, ale z polityki spójności wtedy mogłaby dostać ta biedniejsza część. A czemu teraz nie może? To przydzielmy więcej środków dla całego Mazowsza. Mazowsze już jest podzielone na dwa obszary według tej terminologii, ale też systemu dzielenia województwa na dwa obszary. Jest obszar metropolitalny i obszar poza metropolią. Na innych zasadach są przyznawane wtedy środki i to już jest realizowane od kilku lat. To dlaczego od tylu lat jednak jest ta biedniejsza część Mazowsza i to jest wyraźna różnica pomiędzy Warszawą a Siedlcami czy Radomiem? Choć dzięki temu, że jest jedno województwo, województwo udało się zainwestować masę pieniędzy w tą część Mazowsza poza obszarem metropolitalnym i jest wyrównywanie szans, wyrównywanie jakości życia. Oczywiście do tego jest jeszcze potrzeba wielu inwestycji. Liczymy, że te pieniądze wynegocjowane z Unii Europejskiej w dużo większej części trafią właśnie do tej części regionu. Nie trzeba dzielić województwa, nie trzeba budować dwóch sejmików, dwóch urzędów marszałkowskich, nie trzeba tworzyć nowych instytucji, nowej administracji, żeby lepiej dofinansować tą część Mazowsza. Trzeba dać tam po prostu więcej pieniędzy. To co państwo zrobią? Jak zablokują? Po pierwsze zobaczmy, czy ta ustawa będzie. Czy to jest tylko szumna zapowiedź? Bo ja to się podejście, o ile pamiętam. No, myślę, że jedno było takie, że już była złożona ustawa, później były zapowiedzi. Tylko ja się zastanawiam, gdzie będzie stolica województwa tego, jeżeli by zostało wyodrębnione. Czy to będzie... Kuchciński mówił bodaj o Płocku. A Radom, a Sielce, a Ciechanów, a Ostrołęka. To może trzeba podzielić w ogóle to województwo. To rodzi... Znaczy, Warszawa zawsze integralnie była związana z Mazowszem i Mazowsze z Warszawą. Pan na pytanie, co zrobimy? PSL może zrobić? Po pierwsze jest proces legislacyjny. Ja mam nadzieję, że nie wszyscy, choćby z porozumienia może niektórzy posłowie, będą popierać takie rozwiązania. One są po prostu bezsensowne. Ja nie znam jednego argumentu logicznego, który byłby, przemawiałby za tym, żeby wydzielić województwo, oprócz argumentu, jaki jest argumentem zdobywania władzy, bo nie podoba się marszałek Struzik, bo nie podoba się, że dobrze rządzi województwem mazowieckim i chcą go wymienić. Jest pan przekonany, że ta biedniejsza część może w tym momencie w pełni korzystać z funduszy na spójność w takim stopniu, w jakim wypadałoby, by korzystała? Dokładnie tak. Zostało to zrobione. Jeszcze pod koniec naszych rządów został złożony wniosek do Komisji Europejskiej o wydzielenie dwóch obszarów na Mazowszu, tego obszaru metropolitalnego i obszaru poza metropolią, który na lepszych zasadach, tak jak Polska Wschodnia, może ubiegać się o środki europejskie. Nie ma już dzisiaj problemu z dostępnością środków na lepszych warunkach dla tej części, która wymaga większych inwestycji. Czyli według pana to jest sprawa polityki, a nie dobra mieszkańców? Nie widzę ani jednego argumentu przemawiającego za dobrem mieszkańców, oprócz utrudnienia im życia, oprócz skomplikowania znów i rozrostu administracji, oprócz wydatków kolejnych milionów, a może miliardów. Nie ma tutaj usprawnienia funkcjonowania ochrony zdrowia, nie ma mowy o tym, żeby przedsiębiorcom było łatwiej, lżej, żeby dofinansować i zmienić strukturę dochodową w ogóle samorządu, wprowadzić nową ustawę o dochodach samorządów. Nie ma. Jest pozostawienie wpływów podatkowych, które stanowią bardzo ważną część dochodów własnych samorządu, wszystkiego w Warszawie. No bo PIT, CIT, dobrze, główny jest tutaj w Warszawie. Zawsze, chociaż widzę, że w panu tyle jest energii obudzonej. Do obrony. Będziemy bronić samorządności, samostanowienia, samostanowienia Polaków o sobie. Nie, na hasło zawłaszczania państwa i niepozwolenia na to zawłaszczanie państwa. We wtorek posiedzenie Rady Naczelnej PSL-u. Co jest do omówienia i do załatwienia, panie prezesie? Mamy dwie sprawy. Po pierwsze zaczniemy uroczyście pod pomnikiem Witosa, bo to będzie 125 lat od powstania Ruchu Ludowego i zaczynamy od takiej części uroczystej, a później część oczywiście merytoryczna, już związana z podsumowaniem kampanii wyborczej, z nakreśleniem planów na przyszłość, z przygotowaniem i uruchomieniem na nowo kampanii sprawozdawczo-wyborczej wewnętrznej w stronnictwie, bo ona przez COVID została zatrzymana. To chyba nie jest pasjonujące. A czy będą państwo rozmawiać o ofertach i zaproszeniach ze strony politycznych konkurentów, zarówno z obozu władzy, jak i opozycji? My idziemy swoją drogą i ja będę proponował rozbudowę Koalicji Polskiej, utrzymanie kursu samodzielności. Nie chcę być ani przystawką PiSu, ani przybudówką Platformy. Idziemy swoją drogą jako Koalicja Polska, niezależni, szukając tego, co łączy, współpracując oczywiście nawet w ramach opozycji. Nawet jak na końcu tej drogi nie czekają na was z chlebem, solą i w strojach krakowskich. A czekają, myślę... Ci wszyscy, którzy chcą Polski normalnej, Polski, w której można dyskutować, to mało wspierać im, się. Panie prezesie. Nie wiem, czy tak mało, dwa razy więcej niż w poprzednich wyborach. To był wynik na poziomie, wynik parlamentarny też podwojony, więc mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej. Tym razem się nie udało, ale to nie zmienia faktu, że droga, którą obraliśmy, porozumienia, współpracy, normalności, szacunku i szukania tego, co łączy, znaczy jest drogą dobrą dla Polski. No, ja z tej drogi nie zejdę. Później przed Rafał Trzaskowski też chciał, w każdym razie tak deklarował, że pójdzie drogą szacunku, wspólnoty, zasypywania podziału. No, ale... Jemu bardziej uwierzyła ta część, która czyli, nie chciała głosować czyli, na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli program był dobry, idea była dobra. Co, człowiek niedobry był? Nie wiem, no to był taka sytuacja, w której większy zgarniał wszystko i wyborcy opozycji uznali, że spośród kandydata Lewicy, kandydata Koalicji Polskiej i Koalicji Obywatelskiej wybierają tego, który ma największe szanse. Ta polaryzacja w ostatnich dwóch, trzech dniach była już ogromnie mocna i wiele głosowało nie na kandydata, którego by chcieli widzieć w ostatecznym rozrachunku, tylko tego, który ma szansę wejść do drugiej tury, a może, żeby wszedł z jak najlepszym wynikiem, a może tych głosów najwięcej było przeciwko Andrzejowi Dudzie, a nie za kimś, kto ma zostać prezydentem. Czyli nie jest pan i nie jest PSL zainteresowane ani Koalicją Polskich Spraw, ani nową Solidarnością, czy też inną formą ścisłej współpracy, w której kanwą byłaby Platforma. Jesteśmy zainteresowani wspieraniem i popieraniem dobrych inicjatyw. Jeżeli obóz ale rządzący... Pan nie mówi, będę wchodził macie ofertę do koalicji. Jakąś swoją. Tak, dla kogo tak, to jest oferta? To jest oferta na przykład dla przedsiębiorców, gdzie mówimy o obniżce VAT-u i o dobrowolnym ZUS-ie. To jest oferta dla emerytów, gdzie mówimy o emeryturze bez podatku. To jest oferta i ideowa, i programowa. Jak widzę, wiele z tych haseł programowych przez moich konkurentów już przed pierwszą turą było przyjmowanych, czyli dobrze scharakteryzowanych potrzeby. Teraz, jeżeli ktoś chce w parlamencie, a szczególnie to jest zaproszenie czy pytanie do rządzących, jeżeli chcą wokół dobrych projektów, które złożyliśmy, chcą je poprzeć, chcą współpracować, to my jesteśmy oczywiście otwarci. Emerytura bez podatku jako projekt obywatelski leży od wielu miesięcy w Sejmie. Obniżka VAT-u leży w Sejmie. Porozmawiajmy o dniu referendalnym, o dobrowolnym ZUS-ie. Jest wiele tematów, no tak, które mogą nas połączyć. Wie pan, że te pomysły są później inkorporowane do pakietów innych partii, później przez stają być PSL-owskie. Są to co, mamy ich nie zgłaszać? Nie, mamy, no dobrze, mamy nie proponować? Dobrze, ale ja pytam, na czym chce pan oprzeć to nowe otwarcie? To pójście do przodu po tych no, bardzo przegranych wyborach. No wynik oczywiście nie jest satysfakcjonujący, ale mamy przed sobą 3 lata i żadna z partii opozycyjnych tych wyborów nie wygrała. Są lepsze i gorsze wyniki, ale żadna z partii opozycyjnych nie wygrała. Czyli teraz jest równy start, pan uważa? Wszyscy mają równy start? Kluby parlamentarne, opozycyjne, pewnie nawet niezależnie od wielkości, mają taką samą możliwość sprawczą, bo nie mogą przegłosować swoich projektów. Niestety żaden z nas nie może tego zrobić. Musimy szukać tego, co łączy, ale zachować swoją podmiotowość. Wzorujmy się na wyborach, które wygraliśmy, czyli wyborach do Senatu, a nie na tych, które przegraliśmy, czyli wyborach europejskich. Wybory senackie pozwoliły na współpracę, ale zachowanie własnej podmiotowości. I na tym mi bardzo zależy. A jeśli prezydent skieruje zaproszenie do PSL-u o tym, żeby porozmawiać na temat Koalicji Polskich Spraw na spokojnie, jak mówił przed wyborami, to pan się wybierze do pałacu? Czy nie? Dzisiaj będziemy wspólnie z innymi klubami, z panem prezydentem na jego zaproszenie składać kwiaty w 100. rocznicę powołania rządu Wincentego Witosa, który uratował Polskę przed nawałą bolszewicką. Będziemy pod pomnikiem Witosa, Daszyńskiego, Paderewskiego, Piłsudskiego, będziemy pod Korfantego, Dmowskiego. No tak, ale nie, to jest dobry moment, nie, to nie jest moment, nie, bo to jest... się umawiać na spotkanie. Nie, ale to jest pokazanie z mojej strony, myślę, ze strony Lewicy, ze strony Konfederacji, którzy potwierdzili, że będą, strony Koalicji Polskiej całej, że zawsze możemy szukać tego, co wspólne, jeżeli są uroczystości tego typu, to my szanujemy wybór Polaków i będziemy, i to są z czasem symboliczne gesty, ale myślę bardzo ważne. Jeśli chodzi o koalicję, to już odpowiedziałem na to pytanie. W Sejmie leżą no tak, projekty. No można porozmawiać, właśnie można o tym porozmawiać. To bardzo chętnie mogę porozmawiać i z opozycją, która to popiera i za to bardzo serdecznie dziękuję, bo już popierała to w głosowaniach, i z tymi, którzy rządzą. Myślę, że prezydent nie jest od ustalania jakichkolwiek koalicji, ale jak powie dobre słowo, że wspiera projekt emerytury bez podatku, to ja się tylko ucieszę. Władysław Kosiniak-Kamysz to był jeden z tych polityków, którzy najbardziej atakowali mnie w kampanii, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Dlaczego pan był taki niedobry dla kobiety, koleżanki z Sejmu, pani marszałek? Po pierwsze, chyba najbardziej doświadczyli panią marszałek ci, którzy najpierw prawie w 100% wystawili ją na kandydata na prezydenta, a później ją w jednej chwili wycofali. To oni ją najbardziej doświadczyli w tej kampanii wyborczej, bo nawet nie pozwolili jej do końca w tych wyborach wystartować. Po drugie, ona sama się wycofała, tak, zapewnia. Pani redaktor, ale to są poważne rozmowy z panią zawsze, więc jeszcze dzień wcześniej... Pani marszałek też jest poważną osobą. Dzień wcześniej pisała tweeta, w którym albo idziesz ze mną, albo mi nie przeszkadzaj, więc trudno mi uwierzyć, że w kilka godzin zmienia zdanie. Ale dobrze, proszę mi przytoczyć jedną moją wypowiedź. A to nie, której, ja nie będę przytaczać. Ale nie, to też pani zaproszenie... Pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Nawet broniłem ją w Sejmie, jak ją marszałek Terlecki atakował za wydarzenia w Pucku. Wychodziłem na mównicę i mówiłem, że konkuruję z panią marszałek, ale nie pozwolę jej obrażać. No, tak to się zapomina czasem o dobrych, życzliwych słowach, ale ja się nie obrażam, pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Koledzy i koleżanki ją bardzo doświadczyli, rozumiem to rozgoryczenie. Myślę, że wszystko, co dobre, przed nami. No to na koniec. Pan zapewnia w różnych rozmowach, że posłowie PSL-u nie dadzą się przekonać posłom PiS-u, jeśli takie zaproszenia do klubu będą. Ale właśnie na czym pan opiera tę pewność? Już były takie przypadki, na przykład przypadek pani Angeliki Możdżanowskiej, która była PSL-owska niczym Witos, a później się stała jednego dnia PiS-owska. No i z wielu innych partii, z PiS-u przechodzili do innych formacji, z Nowoczesnej, z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy. Na czym pan opiera przekonanie, wierzę, że PSL-u będą niezłomni tym razem? Mam nadzieję, że nikt się nie da kupić, bo to jest świadectwo, które wystawia sobie ta osoba o samym sobie. I nie chciałbym, żeby... Może kwestia ceny? Ale myśli pani, że fajnie jest być tak wystawianym na sprzedaż i by dawać się licytować i być takim towarem, który będzie podlegał licytacji? Ja bym nie chciał. I wierzę, jestem pewien, że nie ma takich w klubie. Pewnie dlatego nikt pana do PiS-u nie zaprasza. No i bardzo dobrze. To przynajmniej mają jasność sprawy. To jest postawa, której oczekuję od moich posłów. Nie tylko ja, ale przede wszystkim ich wyborcy, bo ich po to wybrali, żeby teraz nie byli w żaden sposób sprzedajni i nie będą sprzedajni. Mam wrażenie, że przez ostatnie 13 minut, czy też 12,5, zazieleniła się trawa. Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u i Beata Michniewicz. Jeszcze w zielone gramy. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus, coś na prezent sobie kupić. lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując robota odkurzającego iRobot Roomba i7, zapłacisz 2599 zł, otrzymując 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy. A do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Bohaterze domu, to idealny czas, by pomyśleć o sadzie, kwietnej łące, a nawet winnicy w twoim ogrodzie. W Leroy Merlin już czeka na ciebie świeża dostawa sadzonek, bylin, krzewów owocowych i winorośli już od 19,90 za sztukę. A dodatkowo letnie kompozycje w słoikach, na stół i parapet. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Zapraszamy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczyna prawie dwutygodniowe obchody 76. rocznicy wybuchu powstańczego zrywu. Będą koncerty, wystawy, spacery i konkursy. I oczywiście oficjalne uroczystości z udziałem powstańców. Z powodu pandemii część obchodów odbędzie się w internecie, a do zdalnego w nich udziału zachęca dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. To jest trudny rok, w którym nie wszystko da się zrobić tak jak wcześniej. Będzie Marsz Pamięci, on będzie mniejszy. Nie będzie orkiestry, która grała co roku, a zdecydowaliśmy się, że będziemy odczytywać imiona i nazwiska wszystkich, którzy polegli. Na początek obchodów w muzeum wieczorem premiera albumu z piosenkami na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Płytę przygotowali Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik. Za prowadzenie auta po alkoholu prawo jazdy stracił dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. W sobotę został zatrzymany do rutynowej kontroli i miał niecały promil. Sprawą zajmie się Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Wydział nadzorujący pracę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego rozpozna sprawę i przedstawi zarządowi województwa odpowiednie stosowne rekomendacje w sprawie ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji służbowych. Mówi rzeczniczka urzędu Gabriela Wiatr. Dyrektor tłumaczył, że wieczorem przed zatrzymaniem wypił 3 piwa, a prowadząc samochód nie był w stanie po spożyciu alkoholu. Jest to wykroczenie, za które poza zakazem prowadzenia grozi grzywna do 5000 zł albo do 30 dni aresztu. Chińczycy domagają się od Amerykanów zamknięcia konsulatu w mieście Chengdu. To odwet za decyzję Białego Domu, który zażądał likwidacji chińskiej placówki w Houston. To rozsądna odpowiedź na nierozsądne środki podjęte przez Stany Zjednoczone, napisał Pekin w oświadczeniu. W ocenie amerykańskiego sekretariatu stanu konsulat w Teksasie był centrum działalności szpiegowskiej. Dyplomaci z państwa środka muszą wyjechać dziś. Na razie nie wiadomo, kiedy do ojczyzny wrócą Amerykanie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Koronawirus przekłada się nie tylko na finanse publiczne, ale i te samorządowe. Pierwsze efekty już widać po uchwalanych podwyżkach. We Wrocławiu od przyszłego roku wzrosną opłaty za odbiór śmieci i parkowanie oraz ceny biletów komunikacji miejskiej. Od 2 lat firmy korzystające ze zwolnień z podatku PIT albo CIT nie muszą działać w specjalnych strefach ekonomicznych, tylko mogą korzystać z tego wsparcia w całym kraju. Polska Strefa Inwestycji przyciągnęła ponad 500 inwestorów, którzy mają utworzyć przeszło 11 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w przygotowaniu jest nowelizacja ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zapowiada wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Koncentrować będziemy się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy wzmocnić tereny, które są terenami biedniejszymi, mniej zamożnymi i tam chcemy właśnie te inwestycje najszerzej lokować. Wspierane mają być firmy, które chcą inwestować m.in. na terenach dawnych miast wojewódzkich oraz w Polsce Wschodniej. W planach resortu jest również fundusz, który dokonywałby zwrotów dla turystów za niewykorzystane wycieczki z powodu pandemii. Operatorzy turystyczni pokrywaliby teraz jedynie 10% kosztów wycieczki, a reszta pochodziłaby właśnie z utworzonego w tym celu funduszu. Firmy miałyby 6 lat na zwrot tych środków do funduszu. Za kilka dni minie ostateczny termin ubiegania się o wsparcie w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Po 31 lipca formularze znikną ze stron banków, tymczasem urzędnicy powoli zaczynają kontrolować, czy wszyscy beneficjenci dostali wsparcie zgodnie z zasadami. No to jeszcze do kompletu prognoza pogody, Ola Żaczek. Ciepło, coraz cieplej. Tak będzie w ten weekend. Już dziś na północy Polski termometry pokażą wartości godne lipca, a nawet drugiej połowy lipca. 24 stopnie w Szczecinie i Bydgoszczy, 23 w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 22 w Ełku, 21 w Suwałkach. Nad samym morzem około 20 stopni. Momentami powieje też dość silny i porywisty wiatr, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, nieco spokojniej na Pomorzu Środkowym i na Wybrzeżu. Jeżeli chodzi o żeglarzy, dziś na Mazurach wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie okresami porywisty południowo-zachodni. Od Pomorza Zachodniego przez Kujawy po Warmię i Mazury miejscami może przelotnie padać deszcz, na Kujawach pokropi po południu. Będą to jednak słabe opady. Pogodnie będzie za to na Podlasiu. Ci z Państwa, którzy są teraz nad morzem, mogą już szykować parawany, koce i leżaki i pompować piłki plażowe. Na razie, co prawda, nad Bałtykiem strefa chmur, ale chwil ze słońcem dziś nie zabraknie. Może w tej chwili spokojne, a spacerowiczów niewielu. Ale jeszcze będzie przepięknie. Jutro żadnych opadów i ciepło, od 23 do 25 stopni. W niedzielę nawet do 28 stopni w Świnoujściu, ale burzowo. Coś za coś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wydanie poranne audycji 227 Trójek. Będę teraz namawiał i podpuszczał, żeby zatelefonować i poprosić o płytę. A nasza płyta poranna tygodnia to Pretenders. When you walk, when you walk, when you walk a junkie walk. Like you talk, like you talk, like you talk the junkie talk. Here's the list, you can lie, look your mother in the eye. Steal the pills, make her cry, every junkie has to die. When you walk, when you walk, when you walk a junkie walk. Like you talk, like you talk, like you talk the junkie talk. Here's the list, you can lie, look your mother in the eye. A car, her guitar, every junkie has to die. Thank you for your dedication. Cross the street in the dirty rain. Though you sin, your true vocation, you'll be coming back again. When you walk, when you walk, when you walk the junkie walk. Like you talk, like you talk, like you talk the junkie talk. Here's the list, you can lie, look your mother in the eye. Steal a purse and what's worse, every junkie has to die. See them on the avenue, nothing more to tell or do. Praying like the living dead, dancing in an unmade bed. When you walk, when you walk, when you walk the junkie walk. Like you talk, Pretenders, nasza poranna płyta tygodnia. 5 utworów poznaliśmy i chyba pan Edward z miejscowości Warszawa otrzymuje jeden egzemplarz, a drugi pan Jarosław z miejscowości Kraków. W tej chwili za 20 minut 9, teraz wybieramy się do innego kraju. Audycja podróżna. Ale o wszystkim opowie Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś wyruszamy do Japonii. Ilona Poremska organizuje rowerowe wyprawy do tego właśnie kraju. Z jednym jednak zastrzeżeniem. W wyjazdach pani Ilony mogą wziąć udział tylko panie. Chociaż jej przygody oczywiście mogą być inspiracją także dla panów. Na rower w takim razie. Japonia w ogóle jest takim kierunkiem wysublimowanym, ciekawym, egzotycznym. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś chce polecieć na Księżyc, to swoje kroki powinien skierować do Japonii. Jeśli chodzi o wyprawę rowerową i w ogóle o sam sposób zwiedzania Japonii na rowerze, tak to prawda, tego w Polsce nie robi nikt oprócz mnie. Jest to podróż, która trwa prawie miesiąc. No i na tą podróż zapraszam kobiety. One tworzą ten trzon tej wyprawy. Czemu tylko pani mogą jechać? To jest bardzo złożony temat. Panowie mają zupełnie inne spojrzenie na podróżowanie. Chcą dotrzeć do celu jak najszybciej. Dla nich liczy się ilość kilometrów, a nie to, co się trafia po drodze. Ja mam filozofię taką, że ten rower służy nam tylko do przemieszczania się. Jakby chcemy czerpać z tej drogi jak najwięcej i jak najwięcej wycisnąć. Czyli chce pani uniknąć takich rozmów, kto ma lepszą przerzutkę. Dokładnie, albo ile kto przejechał. Proszę powiedzieć o tej trasie, bo jednak miesiąc można zaplanować bardzo długą wyprawę. Zgadza się. My robimy około 1000 kilometrów. No mówię, jest to rozłożone. Mamy czas na wiele rzeczy po drodze, czyli mamy festiwale, mamy spotkania z ludźmi. Oczywiście tutaj to komunikacja jakby z Japończykami jest dosyć utrudniona, tym bardziej na prowincji, ponieważ oni nie mówią po angielsku, więc wspomagamy się takim translatorem elektronicznym. Tym bardziej, że my jesteśmy poza utartym szlakiem. Docieramy też do miejsc, gdzie linia kolejowa się kończy. To proszę opowiedzieć o tych miejscach takich no, najciekawszych. Przede wszystkim tutaj polecam wyspę najmniejszą japońską, czyli Shikoku. Uznawana jest za najbardziej deszczową, ale ja dementuję tą pogłoskę, bo nam się w zasadzie na 30 dni powiedzmy zdarza, nie wiem, 5 dni, gdzie popada deszcz. Natomiast o tych miejscach takich nietypowych, do których docieramy, to są powiedzmy wioski, miasteczka, plaże, czyli coś, co jest oddalone, gdzie turysta taki zwykły no, nie jest w stanie dotrzeć. To są również miejsca, gdzie można dotrzeć na przykład, jeżeli mówimy już o takiej komunikacji zwyczajnej, to są autobusy, czy autokary, czy lokalne pociągi. Z takich miejsc, takich rejonów, które mogłabym polecić, to jest na pewno Shimanto-cho, czyli wzdłuż rzeki Shimanto. Bardzo spektakularna trasa. Jest to taki mikroklimat też, który tam panuje. Jest to rejon w ogóle wzbogacony o taki przemysł drewniany. Jest bardzo dużo starych wiosek. I jeżeli chodzi jeszcze o kolejny obszar, Kochi, czyli też stolica Shikoku. Jest to miasto, gdzie jak my wkraczamy tam do hali i siadamy do przybonito zamawiając, to oni pytają nas, jak my tutaj trafiłyśmy. Skąd my się w ogóle wzięłyśmy, bo tutaj nie przyjeżdżają turyści. Co pani daje Japonia? Japonia daje mi na pewno takie wytchnienie od takiej codzienności, zupełnie inne spojrzenie na szacunek do otoczenia, do kultury, do przyrody, taki spokój wewnętrzny, który oni mają. No i przede wszystkim Japonia, Japończycy, to jest takie społeczeństwo, które jest nauczone obdarowywania. I my się uczymy tego, jak dawać też prezenty bez żadnego powodu, bez niczego. Nie tylko uczymy się, jak je przyjmować, ale również jak je dawać. Jak się podróżuje rowerem po Japonii? Czy to jest łatwe, czy to jest trudne, czy tam jest kultura rowerowa? Jeżeli chodzi o logistykę, no nie jest to łatwa sprawa na pewno, tym bardziej dla kobiet. Natomiast ja mam to już w pewien sposób opracowane i wiem, jak to wszystko zgrać i połączyć je. Ja na swoim blogu oczywiście opisuję nasze fotorelacje, są również wzmianki o tym, jak się przygotować do takiej wyprawy. Natomiast tam kultura rowerowa jest bardzo wysoko rozwinięta. Tam my nie odczuwamy żadnego problemu, żadnego dyskomfortu jadąc ulicą. Kierowcy są kulturalni, jadą pomału. Jeżeli chodzi w ogóle o rower jako środek transportu dla Japończyków, jak najbardziej jest to codzienna rzecz, którą się używa. Natomiast oni no, nie podróżują z sakwami. Oni raczej, jeżeli wychodzą na rower w takiej wersji sportowej, robią to na zasadzie szosowych rowerów. Jadą na drugi koniec Japonii, na trasę Shimanami Kaido, która jest bardzo słynna, ma 74 km. Japończyki robią ją w jeden dzień, my ją robimy w dwa dni. O Japonii z rowerowej perspektywy opowiadała Ilona Poremska, a podróżna powróci Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie redaktorze. Za 16 minut 9, teraz sprawy muzyczne nas będą zajmowały. Muzyczny rozkład jazdy. Z niebywale atrakcyjnym dżinglem jak zwykle. Ach, tak. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry. Waglewski, Fish, MAD wracają po 7 latach z nową płytą, która ukaże się jeszcze jesienią tego roku. Premiera albumu planowana jest na październik, a znajdzie się na nim 12 utworów. Pierwszy z nich mamy poznać już wkrótce. Po wydaniu płyty panowie ruszą w trasę koncertową. Stanie się tak, że któregoś dnia w ogóle się nie zjawię. Nie zdarzy się nic, nie zmieni prawie nic, nie zmieni się nic prawie. I stanie się tak, że któregoś dnia powiedzą już nie przychodź. Nie zdarzy się nic, nie zmieni prawie nic, przez chwilę będzie ciszej. Wrócę pod dach i łyknę coś od tak, choć godzina młoda. Usiądę wygodnie, łeb dość swobodnie, rozważy czy nie szkoda. Dziś kolejny koncert w ramach Dziedzińca Kultury. Na krakowskim Przedmieściu z projektem Komeda zagra trio Wojtka Mazolewskiego. Retransmisja koncertu na naszej antenie jutro wieczorem w audycji Lista Osobista Piotra Meca. A w niedzielę także na naszej antenie transmisja na żywo drugiego koncertu finałowego festiwalu Ladies Jazz. Na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni wystąpią Urszula Dudziak oraz Dorota Miśkiewicz z Markiem Napiórkowskim. Dodatkowo za pomocą sieci usłyszymy Wendy Lenz, Candy Dulfer i Beth Hart. Koncert zapowie oczywiście fan kobiecych głosów Piotr Baron. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Dzieli nas kruchy lód, wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone, krzyków nie ma już, dachy pokrywa wulkaniczny pył. Przepraszam, bo troszkę rzeczywiście mnie aż przytrzymało i aż kutnąłem z wrażenia. Pani przypomni ten zestaw, który będzie zapowiadał Piotr Baron? Urszula Dudziak, Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski. Mm-hmm. No a ze świata za pomocą sieci Wendy Lenz, Candy Dulfer i Beth Hart. No nie mogę, ale proszę słuchać uważnie. To w niedzielę o 19:00. A to informacja, którą od wczoraj żyje cały muzyczny świat, bo wczoraj Taylor Swift zapowiedziała premierę swojego nowego krążka. Album Folklore ukazał się dziś i to to ogromna niespodzianka dla słuchaczy. Utwory powstały w czasie światowej kwarantanny i przymusowej przerwy w koncertowaniu. To 8 krążek w karierze Taylor i w związku z tym powstało 8 wersji deluxe z różnymi okładkami. Nowy krążek ukazał się zaledwie rok po premierze ostatniego albumu Lover i bardzo się od niego różni. Ten nowy materiał może przekonać do artystki tych, którzy niekoniecznie podążali za jej bardzo komercyjnym brzmieniem. Płyta Folklore jest bardziej w klimacie folku i delikatnego popu. W wersji podstawowej znajdziemy tu także duet z Bon Iverem. Płyta od 3 godzin dostępna jest w serwisach streamingowych. Dostępne są także wersje na kompaktach i winylach. Te są w 8 różnych pastelowych kolorach, ale do kupienia tylko w Stanach Zjednoczonych. To dziś premiera płyty Taylor Swift, dobrze pamiętam? Tak, już słuchałam, nie całej, ale zdążyłam już trochę przesłuchać. Z wyrazu twarzy wnoszę, że dobrze. Ach tak, piękna płyta. Ola Budka, polecam. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o premiery płyt, to dziś także jeszcze jedna ważna premiera, bo dziś rozpoczynają się obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a rozpoczynają się premierą płyty Astronomia poety Baczyński. I to Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik. Ta płyta ukazuje się dziś. Jeden z utworów już państwo znają z naszej anteny, to jest właśnie Astronomia. Mela Koteluk i Kwadrofonia. Planety przy